cantine, mon Dieu. Sacré point. FM 98.6. Semmi extra. Russian Roulette This Way. Ma nem lesz. Jó estét kívánunk, ez itt a Hit Remény. Erről van szó. A vidámság műsora, ami olyan elmarad, mert ma kizárólag szomorú témákról fogunk beszélgetni. Úgyis, mint az utazásról. Az utazásról. Szó esik majd a szerelemről, a temetésről. A halálról. A halálról. És arról. És utána beszélgetés lett. És arról a kórusról, amelyik arra alakult, hogy Chatment végre eltántorítsa a legkedvesebb foglalkozását. Hát akkor fiúk, három és ne SMS-ezzél. Telefonszámunk 243385, SMS számunk, amit Chatman az élete árán is véd, 0630 98 98. Hát és pedig az e-mail címünk, amin a pajzánabb történetek és a nagyobb szeretet bővebben is kibontakozhat, illetve a képek rólatok, fiúk, kimélyenek, estefem@estefem.hu. Ez itt a Hit Remény Zsülölet, a Párizsival, Pávóval, ezzel az érdekes furcsa fiúval, aki az új diszkósunk, akit úgy hívnak, hogy Robi. Sziasztok! És Csepkóval, aki a világ legtöbbkező embere. Ez pedig a Lenny Kravitz. Tulajdonképpen, igen. Az igazi küvé, az emberi küvé. Akiben Lenny erő Kravitz van. És a digém, amivel most köszönünk nektek. Rock and roll. 9.6 és a Hitremény Zsűlölet Szábóval, Párizsivel, Csetnivel és Robival. És azután a forró vérpesdít muzsika. Igen, felkoherál a muzsika után, amihez Robinak külön-külön nagyszerű köszönet. Igen, mit gyönyörű bemutatkozás volt ma este. Gratul a csata. Gyorsan az avosáskat. A bubut meg akartam. Egyszer akartam beszélni. Egyszer akartam beszélni, hogy bubuzni. 243385. 0630 9 98 9. Mind a két számon, az egyiken az utóbbin SMS-ben, az előbbin élőszóban a kedvesség, a szeretet. A szeretet jegyében a mai Hitremény Zsület megoldó műsor. Igen, megoldó műsor. Megoldó műsor. Segítünk, ha gondolod vagyunk. Kérem szépen. Love Life. Love Life. Love Life írta. Ez a feladó. Ne jegy meg, nem rólad lesz szó. Nem is rólam. A feladó írta, akit Love Life-nak hívnak. Júj, de biztos, hogy nem. E-mailen. Biztos, hogy nem. Valószínűleg ismer minket, azt mondja, sziasztok mocskok. Anyatej vagyok, egy 26 éves Superman. Ah. Anyatej vagyok. De nem értem, tehát mindegy. Nagy gond, én idézek. Igen. Nagy gondban vagyok. Tudnillik, ezt úgy írta, hogy tundillik, tehát T-U-N-D-I-L-L-I-K, tundillik. De ez olyan, mint a ma az egyik vezető portálon a gyerek száj. Igen, L-Y-nal. Miért az nem? Na jó, igen. Ebből lesz egy kis verseny később, jó? Jó. Van egy csajom, nem mondok nevet most, jó? Azt Y-nal írta a csajomat? A csajomat pontos évet írta. Egy 21 éves lány, akinek fogszabályzója van. Félek. X-el írta? Ilyen nem. Netesen fogszabályzó? Maradjunk a tartalomnál. Tehát van egy csajom, egy 21 éves lány, akinek fogszabályzója. Nem azt írta, hogy lány. Nem azt írta, hiszen mondtam, hogy nem azt írta, hogy lány. Egy 21 éve. Suhanc, nem. Suhanc, nem azt írta, hogy suhanc. Lány, akinek fogszabályzója van. Félek. Félek. Csupa nagybetűvel. Tehát igen. Kétszer egymás után. Félek, nehogy orális aktus közben karistolja a pisilőmet. A pejslimet. Mármint a vas a szájában nehogy felsértse. Segítsetek, mit tegyek. De nem írta, nem volt olyan bunkó, hogy azt írta, hogy a vas a szájában, hanem a szájában. Mármint a vas a szájában, nehogy felsértse. De smiley van, segítsetek, mit tegyek. A pisilőmet. Gyerekek, fogalmazzuk meg Love Life-nak együtt a választ. Hallgassuk meg ezt a hallgatót. Várjál, még kérdezi. Segítsetek, mit tegyek, verjem ki a fogait, kérdezi. Egy aggódó 26 éves. Igen. Telefonáló a vonalban, Rob, vegyük föl, hát ha éppen a... Bravo magazin, az orvos válaszol. Halló. Halló, dr. Veres Péter vagyok. Jó. Azt hiszem... Vele most nem török. Ő csak köhög. Vagy röhög. Kaufman. Kedves barátunk, akartál-e valamit mondani a műsorban? Nem. Egyáltalán nem akartam. Semmi baj? Annyi meg egy bambi. Semmi vész. A válaszgombra légy szíves, keressük rá a kurzsor. Igen, tehát azt mondja e-mailen. Miért tehát... összefoglalom röviden a levél lényegét? Egy fogszabályzós, fiatalabb lány, 21 éves és egy 26 éves fekete párduc helyes illeszkedésének a tanácsadására vállalkoztunk. Na, kezdem, jó? Tehát kedves Love Life. Hát nem is Love Life, egy aggódó, kedves aggódó 26 éves. Igen, ezt így fogalmaz, igen. Kedves aggódó 26 éves. Ilyen e-mailesen nem írok ékezeteket, masszolok. Írjuk azt, kezdjük azzal, hogy problémád... Igen. Problémád... Problémád... Nem egyedi eset. Ezt mindig szokták írni. Nem a, egyedi. Az orvos válaszokban mindig van ez a feloldás. De akkor úgy kéne, hogy ne aggódj, mert a problémád... Mert a problémáddal nem állsz egyedül. Nem? Nem állsz egyedül, igen, az jó. A problémáddal... Nem állsz... Kétel. Egyedül. Kétellel írtam, egyedül. Egyedül, igen. Jó. Számtalan levelet kaptunk már. Olyanoktól, mint te. Ezek között voltak katonák is, ez fontos, mert lehet, hogy ő is volt, és tudod, ez a sereg, tudod, ez így összehozza egyébként. Ezek között ennek. Voltak katonák is. Igen. Jó. Elég gyorsan gépelek, nem? Nagyon jól csinálod, Gizike, nagyon jó. Igen. Jó vagy. Folytassuk. Mit mondhatnánk? Tehát ugye fél. Ugye fél, mert a fogszabályzója. Mit mondjunk rá? Tapasztalatból tudunk valamit? Orvosi tapasztalatból? Praxisunkban gyakran szembesülünk. És kéne ide egy latin név a fogszabályzóra. A dentus. A dentus. De mondjuk dentus. Mi a vasnak a vegyele? Iron, tehát mondjuk dentus ironicus. Dentus ironicus. Ironicus, tével, ugye? Dentus ironicus. De komplexussal. Mert ugye fél, tehát komplexussal. Komplexussal. Komplexus. Tehát dentus ironicus komplexussal. Így van. Ja, kötőjel szal. Igen? Igen. Komplexus? Igen. Így jó. Így jó. Igen. Igen. Könnyen és egyszerűen kezelhető. Igen. Egyszerűen nem. Kezelhető. Kétfajta kezelés kínálható. Tudjunk próbáljuk. Kezelhető. Ja, kétfajta, igen. Kezelhető, és de a kezelhető, ne, csináld azt, várjál, ebből érteni fog. Jó volt az előbb. Könnyen és egyszerűen kezelhető. Na, most be kell írnom még ezt. Azt kell csinálni. Nem mondom, mit kell csinálni. Könnyen. Nem mondom, mi a frankó. Egyszerűen. Érted? Kezelhető. Ne, kezelhető, de a kezelhetőt tedd idézőjelbe. Ja, értem, tehát egy kézzel. Könnyen és egyszerűen kezelhető. Kezelhető. A másik megoldás... Á, értem, hát ez szellemes. Érted? Értem, vicces. A vicces doktor. A másik megoldás... A tréfa doktor válaszolt. A másik megoldás az... Az? Az... Hogy? Vagy ezt tudjuk, hogy másik megoldás az a rágógumi. Az a... rágógumi. Vagy mi még? Mi a rágógumi megoldás? Nem. Mi megoldás még erre a problémát? Egyelőre csak fél, tehát a próba. A küzdje le, küzdje. A másik megoldás... Az, ha leküzdöd. Igen. Ha leküzdöd, gyermeteg viszolygásod... Szorongásod. Szorongásod. Igen. És ahogy mondani szokták, ugye ez ilyen orvosos. Igen. Ahogy mondani szokták. Ahogy a művelt spanyol mondani szokta. Csata. Igen. Ahogy a művelt spanyol mondani szokta. Most melyik legyen, a szarvától a tőgyit? Nem, a puding próbálja. Az evés. A puding próbálja. Addig vedd fel a telefont, én elküldöm, jó? Az evés. Üdvözlettel! Halló, sziasztok, Szabó Jok Miklósról. Ez mondjuk. Nagyon jó lesz, tedd már meg, hogy oda bígyezted másodatként az én e-mail címemet. Mondd el, értem az e-mail címet. Várjál, üdvözlettel, doktor. Doktor Pávó, doktor. Med, prof. Ezt én is kérem szépen. Doktor Med Univ. Azt akarom. Akkor én leszek a jó? Univ. Várjál, mondom a címet. Várjál, Párizsi. Várjál. És? Várjál. Doktor, prof. Mit mondtam az előbb? Doktor Prof. Pávó. Majdnem kimondtam Pávo. Saját nevem. Mondd az e-mail címedet, légy szíves. Na, XAB. Xab. Kukac. Veszter. 900.net. .net. Kapod. Szervus. Jaj, köszönöm szépen a jó tanácsot. Akkor megvan a válasz. Megoldódott a problémám. Helyes, ott van már a boxodban, öreg csont. Ilyen is ehhez hasonló kérdésekre válaszolunk. Nagy kedvel, nagy szeretettel és nagy-nagy átéléssel, akár személyes tapasztalatokból, személyes praxisból is a fakadó tapasztalatokkal. Itt a Hitremény Zsűrőle. Ma segítünk, este. Kedves hallgatóink. Ma segítünk, ez ma a lelki segély és a testi segély fél órája egészen 12-ig, kicsit hosszúra fog nyúlni. És most pedig következik Rob kedvenc száma. Ez a Weapon of Choice és a Fat Boys. Atya, úristen, öcsém, Fat Boys, nem hallottam. Hát, hova nyúljam? Király! Itt a katapult, hadd szóljon! Thank you. to get you. Estefem 98.6. Minden csütörtök hajnal 3-6-ig Dramandis műsor. Sumába, Mokkal, Modulla. Külföldi hazai zenék, live DJ mixek, parti kritikák, interjú. Dramandis a légtérben. The Spider Tide. Egy rendszeres őszi program az Estefem támogatásával. Sunset Café minden csütörtökön este 9 órától a Szentropi állóhajón, az Erzsébet híd Pesti hídfőjénél. Új Sunset Café találkahely minden héten. DJ-k, Jutasi, Jasper és Konrad. Okos zenék, gyönyörű panoráma és egy forró csésze Sunset Café. French are glad to die for love. The hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you feed your appetite. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But crack or pear shape, these rocks don't fruit. Material world, and I am a material girl. Come and get me, boy. De a zenekarnak, Párizsinak és Nicole Kidmannek, hogy itt vannak a stúdióban. Köszönjük, Nicole, köszönjük, hogy velünk voltál. Lesz pedig itt a Hitremény zsűrölet. Bábúval, Bobbal és Batmannel. Párizsival és Batmannel. Itt az SFM 98.6-on, a kettes stúdióban, a 243385-ös elérhetőségen, valamint a 0639986986-on, ahová folyamatosan érkeznek a kúra iránti kérések, és volt egy hallgató is, aki azt mondta, hogy nem ez, hanem azt mondta, mondott, hogy összeszedi magát, aztán később telefonál, mert akkor neki problémája a barátnője anyjával. De visszaírt. Love Life. Love Life visszaírt. Köszönöm. Megköszöni először. És azt írja, ti. Mindegy, ti mocskok, mondjuk. Igen. Egyébként az is a baj a csajban, hogy nem akarok olyan alpári lenni, mint ő. Igen. Tehát, hogy a szőrzete túlságosan hosszú. Hát szakállas, igazából ezt... Igen, hogy alul szakálla van, ilyeneket ír. De idézel, tehát ezt bizonyos... Igen, de azt akarom, hogy jó fejnek tűnjön Love Life. Igen, Love Life jó fej egyébként. Hogy tudnám rávenni, hogy lenyírja, ez az alapvető kérdés. Vagy pedig isteni szerencsém van-e, hogy ilyen lánnyal járok. Igen, segítsetek, a ti haverotok Love Life. Már megy is a válasz. Megy is a válasz, azt mondja, hogy eszközök, az nem is itt van, műveletek, válasz. Eszközök, borotválás. Na, kedves Love. Ugye? Nem, kedves hallgató, nem? Ja igen, kedves hallgatónk. Minden esetre kezdjük azzal, hogy problémád... Kedves hallgatónk? Problémád nem egyedi. Problémád ezúttal sem egyedi. Nem kell utalni arra, hogy... Hogy ő már írt. Problémád jó. Nem egyedi. Nem egyedi. Várjál, van egy hallgató. Halló. Halló, sziasztok, te vagyok. Tudnál hozzászólni a levélhez? Tudnál nekünk segíteni fogalmazni? Vagy problémád van? Négy problémám, tanácsot akarok neki adni. Igen. Hozzat egyszerű, bemegy egy szupermarketba, a pénztárnál lehet kapni ilyen ötös csomagolású, mi férfiak azt mondanánk, hogy ilyen egyszerű használatokra ilyen. Eldobható. Balatát, meg kell venni, és bármikor, rutinban mondom, bármikor jön egy ilyen, én úgy tudom ezeket a lányokat, hogy dzsungelnyuszik. A subject rovatba írd be azt, légy szíves, hogy dzsungelnyuszi, jó? Hogy? Igen. Hát ennyit megvettünk a Dumából eddig, hogy a tárgya a válaszlevelünknek az, hogy dzsungelnyuszi, jó? Igen, és akkor igen? Minden egyes alkalommal rá kell állni, meg kell venni, és akkor meg kell fogni a kezét, ki kell vinni a szűzőszabály, és meg kell neki. Uh-huh. Ez a borata. Lehet, hogy ezt egy kicsit felülbíráljuk, de jó. Oké, köszönjük. Nekem okay. Ebből eszembe jutott valami. Azt kell neki mondani, hogy Szévi, lehet, hogy Marxnak és Engelsnek jól állt. Lehet. Nem lehet, hogy ezt Széchenyi a legnagyobb magyar. Az abban lesz, hogy nem mond semmi olyan dolgot, fogja magát, hogy szépen tisztában rakja, és azonnal mehet a buli tovább. Jó. Oké, köszönjük. Okay, köszönjük szépen. Köszönjük a tanácsot. Az én gondolatom, professzor Univ Párizsi. Dr. Med Univ. Dr. Med Univ Párizsi, az az, hogy próbáljuk meg a kedves hallgatónkat rávezetni arra, hogy ebből egy ilyen közös játékkal lehetne esetleg. Érted? A problémád nem egyedi. A szakirodalom... A szakirodalom. Igen. A szakirodalom erre... A szakirodalom... Írjuk akkor a... Erre. Igen, a javallatot. A szakirodalom erre... A legfrappánsabb. Nem. Én azt mondanám, hogy legyen ez egy latin kifejezés, és legyen az, hogy a szakirodalom erre a homo homini ludens. Homo homini... Ludens kúrát javasolja. Ludens kúrát javasolja. Igen. A dolog lényege egyszerű, és akkor innen próbáljuk meg leírni, hogy... Magyarul. A dolog lényege... Az előbb jobban ment a gépelés. Egyszerű. De meg akkor egyszerűbb szavak voltak benne, nem? Lehet. A dolog lényege egyszerű. Igen. A közös játék... A közös játék öröme felszabadít. Játék öröme és élménye... Felszabadít. Igen, mit kell tenni? Minden párkapcsolat. Nem, próbáljunk meg egyébként. Figyelj, mert ez minden párkapcsolat alapja a kölcsönösség. Ugye? Tehát ezt írjuk még ide. Ez mindenkinek fontos. Minden párkapcsolat alapja a kölcsönösség. Igen. Javallatunk. Javallatunk kettős pont, és akkor mondanám, és egy dalszöveggel válaszolok, és egyébként adok 10 forintot annak, aki kitalálja, hogy melyik dalból van ez. Javallatunk. És javallatunk. Akkor idézet. Igen. Idézet. A partnered jobb kezét megfogod. Partnered. Kétel írtam. Partnered. Vegyél egy borotvát. Tehát ez lényeg az, hogy tégy a kezébe egy borotvát. Igen, tehát, de ez még nem a dalszöveg. Adj neki egy borotvát, igen. Tégy a kezébe egy borotvát. Igen. Borotvát. És indul. A tánc. Mondjuk, igen. És akkor most jön a dalszöveg. Igen. A partnered jobb kezét megfogod. Jobb kezét megfogod. És keresztbe ide-oda rángatod. És keresztbe, én nem tudom tízért, ide-oda rángat. Ez valami Hungária lesz szerintem. Meleg. Aztán kidobás és forgatás és pörgetés. Az egész csak ennyi. Az egész. Ennyi. Csak ennyi. És. Elfelejtettem a szövegét. Az egész csak ennyi. Pont. Igen, és jó? Egész csak ennyi, jó. Idézed, vége? Igen. Üdvözlettel. A konzilium. A konzilium. Kettes pont. Igen. Konzilium. Kettes pont. Prof. Hogy volt? Doktor. Meduniv. Med. Univ. Párizsi. Igen. És doktor. Mi volt? Prof. Fábo. Chatman kiment hányni, undorítanak tartja ezt a... Pedig ezt hozzá is érkeztek kérdések. Most nem írom. Most akkor beolvasok a cseti kérdéseket. Jó, akkor ezt én elküldöm. Küldés. Oké. Okay. Oké. Okay. Nem is beszélve arról, hogy a cseti viszont azt mondja, hogy csetinek ilyenek érkeznek, hogy cseti, ez, de csak te mondd meg, ez most csak ne. Komolyan, privibe van? Egyetlen olyan dolog volt a cseti terméséből, amit szerintem nekünk is be lehet olvasni. Egy fiú azt írja, hogy a barátnőjének a spirálja rajta maradt, ja, és berosdás, vagy fél, hogy megeszi a rosda, ugye? Így van. Mit tudnánk tanácsolni erre? SMS 160 karakter, bár cseti kiment, úgyhogy szóban, jó? Tehát, hogyha hallgatod az adást, kedves hallgató. Az én első javallatom, de tényleg ez egy tüneti kezelés, ez a kombinált fogó lenne. Tehát, hogy a hirtelen fájdalom megéri a hosszú éves szenvedést. Igen, meg hát így nem hagy nyomot. Tehát ez igaz. Nem lesz ez a csúnya kis rozsda spirál. Én ezt javasolnám kombinálni egy szappanos előkezeléssel. Igen. Langyos víz, szappan, bedörsölés. Egyfajta bemosakodás, ugye? Így van, és úgy. Azt mondjam, a régóta elmaradt mosakodás. Egyrészt az sokat segít. Igen? Már önmagában, és akkor úgy esetleg a kombinált fogod. De mindenképpen vegyél be előtt egy algopirint, hogy ne legyen lázad utána. Így van, és így van. Vagy pedig, mint a western filmekben egy ilyen felest így bedobni előtte. Hát pedig a Fekete Lászlót, a világ és Magyarország legerősebb emberét kell meghívni, magadhoz vendégségbe, és előhozakodni a problémával, és így visz, az spirált így lefejti róla gyakorlatilag. Igen, halló. Halló. Nem, nincs haló. Ez egy nem merte még bevallani. No, hát akkor azt hiszem, hogy Love Life-ot lerendeztük. Love Life-ot most egy időre, igen. Nézzem, hogy érkezik-e. Mi lett a porszívóval, kérdezi egy hallgató. Ugye nem dobtad ki. Na, nem dobtam ki, nem dobtam ki. Nem dobta ki? Az a, az a problémám. Tessék, azt mondja, John. Ja, ez Johnny. Johnny, csak DZ-vel írva. Igen. Hello. Az a problémám, hogy volt egy barátnőm és elhagyott. Azért volt ez, mert egyszer egy görbe nap után egy barátom kísérte haza. Amikor haza kísérte, ki kezdett vele, és ezért a barátnőm elhagyott, mert nem bírta már, hogy nem mondhatja el, mert megígérte a barátomnak, hogy nem mondja el nekem, de a barátom elmondta, és én nagyon kiakadtam, de nem haragudtam meg rá, mert őszintén elmondta egyből utána való nap, és ezért nagyon becsülöm, de a barátnőmben csalódtam, mert nem volt őszinte velem, és ez nekem nagyon rosszul esett. Ez így egy mondat volt. Ti erre mit tennétek? Azóta már csak barátok vagyunk, de nagyon hiányzik. Johnny. Johnny, én azt mondom, írjuk. Tehát, hogy igen, válasz. Mondom szóról szóra mind a kettőnk véleményét. Kedves Johnny. Hogy mi erre mit tennénk, azt hagyjuk. Kedves Johnny. De a helyes lépés az. Várjál, hogy nem is az, hogy mi erre, hanem hogy mit tenne erre az orvostudomány, azt hagyjuk, nem? Tehát... Nem. Értem. Tehát hogy magánemberként. Ja, értem, is. Hogy magánemberként, ez az, igen. Hogy magánemberként mit tennénk. Két szó. Ami. Erre? Igen. Mi mit tennénk. Erre? Mi mit tennénk erre. Azt hagyjuk, igen. Pont. Persze. Még. Teremtsük meg a bensőségesség érzetét, hogy érezze az, Johnny. Az orvostudomány válasza? Válasza a következő. Szerintem az, hogy legyen férfi, nem? A következő? Olyan furcsa, Johnny, tartsunk egy rövid konzíliumot. Jó, okay. Én szerintem az a furcsa, Johnny, van, hogy ő rendes emberként akart viselkedni, közben csak férfiként kellett volna. Vagy azt pedig kellett volna nem mondani, döntött el magában. El innen a nem? Nem döntött el magában szerintem, Johnny, hogy neki mi a jó. De Johnnynak az lett volna jó, hogyha együtt marad ezzel a lánya. Ezért bocsátott meg, mert rendes, becsületes dolgot. De nem bocsátott meg, a lány elhagyta. És nem került köztük szóba. De a lány azt akarta, hogy elfolytás. Bocsásson meg neki, elfolytás nem? Volt. Felolvasom még egyszer, mert szerintem nem egyértelmű az eset. Nézzük meg a röntgenképeit. Ugye elhagyta a lány, tehát egyszerűsítek, az a probléma, hogy volt egy barátom, elhagyott. Oké. Okay. Azért volt ez, mert kikezdett vele egy barátja, aki haza kísérte, és azért hagyta el őt, mert nem bírta már, hogy nem mondhatja el, hogy kikezdett vele egy barátja. Érted? De akkor honnan tudta meg? A barátja elmondta. Érted? Iágó. A barát. Igen. Értem. És a lány elhagyta, mert annyira feszítette ez a probléma belülről. Igen. Hogy nem mondhatja el. Értitek? Bólogassatok, ha értitek. Igen, hogy a lány Érti, a Rob érti. De most akkor mi volt szerint? Megkérdezzük a Rob doktort, hogy ő az adjunktusunkat, hogy Rob doktor. Parancsolj. Mit gondol az esetről? Tehát, hogy itt a lány, tehát mit hallgatott el a lány? Hát én a fiú helyében valószínűleg azt tettem volna, hogy maradtam volna a férfiasság jellegű megoldásnál. Kidobtad volna? Szó szerint. Ahogy igen. Megtudtad a barátodtól, hogy ki kezdett vele? Igen. Azonnal. De a barátodat is kidobtad volna? Mind a kettőt rögtön. De tudod mi a baj? És ez az orvostudomány választa. Köszönjük, és nagyon jó gondolatindító volt így rögtön az egyetem után, hogy az a baj ezzel, hogy a lány nem mondta el a problémát. Igen. És a fiú, bár megtudta a barátjától, szintén nem mondta el a lánynak, hogy ő tudja. Már hogy mondhatta el a barátja? Tehát azt mondta, hogy nem történt semmi közöttük? Biztos, hogy ezt mondta. Uh-huh. Szerintünk ez nem igaz, persze. Igaz vagy nem igaz? Rob doktor, ön hogy érzi? Tehát már a diagnózis és a... pici finomítást érzek a sztorin. Ugye? Tehát volt valami? Van véve egy-két, le van folytva a sztori. Igen, a lány megbánta, biztos vagyok benne, hogy a lány megbánta egyébként, csak mondta a fiúnak, hogy ne mondják el a barátjának, Johnnynak, ugye? Így van. Johnny a beteg. Igen, tehát hogy nem mondják el a barátjának, azt meg aztán végképp nem, ami történt. De, bocsáss meg, és itt jön a csavar a történetben. Hanem inkább mondják azt, hogy a fiú kiközdett veled, a lány nem hagyta. És itt jön a csavar a történetben, ne haragudjatok, kedves kollégák. És a fiú elköpte a fél frankot. Már nem, tehát itt jön a csavar a történetben, mert a Johnny a beteg, ugye? És igen. Hogy zárja Johnny betegünk a levelét? Úgy zárja, hogy már csak barátok vagyunk, de nagyon hiányzik. Tehát neki, érted? Itt felvetődik a kérdés egyébként, hogy Johnnyt miből kéne kigyógyítanunk. Tehát a lány, pontosan erről van szó. A lányból gyógyítsuk-e ki Johnnyt, vagy pedig oldjuk meg a kapcsolatát, hogy újra összejöjjenek. De hát az mi az orvostudomány válasza? Az orvostudomány válasza vagy... A következő. Igen. Kedves Johnny. Azt már mondtuk egyszer. Ja, azt már mondtuk, igen. Az orvostudomány, igen. Az orvostudomány megszólítása volt, hogy kedves Johnny. Tehát az orvostudomány válasza a következő. Igen. Az olyan férfiak, mint te. Az olyan fiúk per férfiak. Fiúk számára, mint te, kétfajta megoldás kínálkozik. Szerintem ez lenne talán így a Rob doktor. Számára, mint te. Tökéletes. Kétféle. Jó, kinek a tévés pecsétjéről megy utána a recept? Beszéljük meg. Kétféle megoldás kínálkozik. Kínálkozik. Először. Dönts úgy, hogy tudd. Az ilyen... A lepereg előtted az életed filmje. Nem, az ilyen nem? Kedves fiúk, akik tudnak szeretni, minden lány szemében megbecsültek és kívánatosak. Javítsuk át inkább azt a megszólítást, kedves Pávó és Párizsira szerintem, jó? Mindig van másik út. Igen. Ez az először, tehát igen. Megbecsültek és kívánatos. Igen. Másodszor. Elkenjük. Nem. Jó, kenjük. Másod. Igen. Te okosan válaszol, orvosként. Orvos válaszol, igen. Az orvos válaszol. Nézd, mindig van esély. Másodszor. Ha ragaszkodsz hozzá, és úgy érzed, igen, hogy nem tudsz nélküle élni, igen, és itt a nem tudsz, azt kiemelem. Nem tudsz. Félkövérrel vagy dölt? Nem, zárójelben. Tényleg nem tudsz nélküle élni, akkor az egyetlen fontos teendőd. Ez most itt az orvosi képzettségednek a próbaköve lesz. Hogy ne add fel. Ne. Önmagad. Ja, és dobd ki a csajt. Hanem légy kemény. Kemény vagy légy férfi? Légy olyan férfi, ez az, olyan férfi, amilyen mindig szerettél volna lenni. Írjuk be, zárójelbe Western filmek, jó? Zárójel Western. Western. Bruce Willis, Yoda. Nem, Yodát ne írjuk be. Várjál, ki? Western filmek, Bruce Willis, ki van még férfire? Tanka István. Azt nem. Mindenképpen. Az nem. Helyre teszi Johnny. Woody Allen. Nem. Nem, ő szenved. Rob doktor? Ki tudná férfire? Egy eset az orvostudomány történetében? Hát nem tudom, én közben arra is gondoltam, hogy egy gyönyörű édesár most is kialakíthatnának egyébként. mint egy ilyen mellékes megoldás. Három megoldás van? Hát, tehát elvezd az orvos, nem igazi orvosi megoldás ez. Az rövid távú, nem előremutató. Igen. Még egy, esetleg még egy férfi idált. Rutkai Éva. Jó, Rutkai Éva. Rutkai. Pontos Éva. Tényleg? Igen. Nem tudtam. Rutkai Éva. Évekig voltam lektor a Népszabadságnál. Tehát, fölvonulásomnál egyébként. Először is beírom. Lektor. Addig veszély, beírom a üdvözlettel. Doktor Med Univ Párizsi és Doktor Prof Pávó. Fölolvasom még egyszer, mit írtunk. Jó? Tehát, kedves Johnny. Igen. Hogy magánemberként mi mit tennénk erre, azt hagyjuk. Pont. Az orvostudomány válasza a... Itt hiányzik egy névelő. Az orvostudomány válasza a következő. Az olyan fiúk számára, mint te, kétféle megoldás kínálkozik. Először. Dönts úgy, hogy tudd, az ilyen kedves fiúk, akik tudnak szeretni, minden lány szemében megbesültek és kívánatosak. Mindig van másik út. Ez volt az egyik. Igen. Másodszor. Ha ragaszkodsz hozzá, és úgy érzed, hogy nem tudsz, tényleg nem tudsz nélküle élni, akkor az egyetlen fontos teendőd, hogy ne add fel önmagad, hanem légy olyan férfi, amilyen mindig szerettél volna lenni. Zárójel, Peszter Fümeg, Bruce Rutkai Éva. Üdvözlettel. Várj. Igen. Magyarán. Tehát a másik utat azt meg kell világítani. Igen, magyarán. Mondjuk azt, magyarán is akkor itt kéne egy latin kifejezés, tehát hogy mondjuk exitáld a nexust. És akkor ezt ki tudja szótárazni éjszaka? A nexus. És addig tud gondolkozni, hogy mit kéne csinálni a valójában. De egyébként arra gondolom, Johnny, hogy dobd ki a csajt, akkor majd visszajön. Küldés. Elküldtük. Jó. Oké, Johnny megint írt. Johnny írt, elnézést kért a rossz fogalmazásért, de sietett. Jó, Johnny, a válasz a mailboxodban van. Köszönjük, hogy jelentkeztél. Ez itt a Hitremény zsűlölet. Mindenkinek megoldjuk a lelki problémáját. Néhány szexuális testi problémára is válaszolunk, illetve arra, hogy mi is várható ebben a napszakban még itt. Hülye vagyok. Mindegy, az orvos válaszolva a telefonszáma a 2433-85. Az SMS elérhetőségünk a 0639-986-986. Amíg az e-mail címünk pedig az estefem@estefem.hu, ez pedig YPIA, Dan Aykroyd, John Goodman and the BB Band. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. The ghost bird in the sky. Their friends were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yi, yippee-yi-yo, ghost riders in the sky. Their faces gaunt, their eyes were blurred, and shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that bird, but they ain't caught him yet. Cause they got to ride forever in that range up in the sky. On horses snorting fire, as they ride on, hear their cry. Yippee-yi-yi, yippee-yi-yo, ghost rider. As the riders loped on by him, he heard one call his name. You wanna save your soul from hell or riding on a range? Then cowboy, change your ways today, or with us you will ride. I'm trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-yi-yi. Itt remény zsűrrel lesz, de Stefan 98.6-on majdnem bele találta Kaki a számba. Kérek egy büntetést, és olvassuk föl a Rob büntető masináját. Nem sokára. Van neki? Ez itt a Hit remény zsűrrel lett, gyerekek. Én voltam a bunkó párizsi, hopp vittem a balhét. Jó van, ügyes vagy, én vagyok a pávó, aki most ezért megbüntetem. Itt van velünk Rob a büntetőgép, és Chatman a chatrobot. A műsor megoldó jelleget öltött, ahogy a művet spanyol mondja, de tök mindegy, a telefonszámunk 243380, és most már női problémákat is hajlandóak vagyunk megoldani. Így van, most, hogy elmúlt 9 óra 20 perc, bármire ez már régi gyakorlat, vagyunk. Régi gyakorlat, este 8 óta a 0639986986-os SMS elérhetőségen, ahogy Chatman gyógyítja az összetört női szíveket, ugye Cseti? Bologas. Bologas, te! És... nem is tudom, olyan furcsa, Cseti, most itt vagy nagy kabátba. Igen. Elképesztő nagy kabát van rajta, és állítok, fáj a feje. Nagyon szeretettel. Lányok, a Csetinek fáj a feje. Írjatok neki, hogy ne fáj. Küldjetek neki egy szexuális algopirint. Halló! Halló! Lenne a hangot. Szervusz, kedves hallgató. Súlyt rám a büntetést. Súlyt le. Ez itt Párizsi Miklós büntetése. Mambo Lackó! Köszönöm! Ez az igazi büntetés Párizsinak. Már is hájjal kenegetem magam, úgy fáj. De csak azért, mert ma ilyen pozitívak vagyunk. Nem eszem túl csokit. Rob nem túl keménykező. Itt remény zsűrület. 6, 7, 8, 9, 10, a komán acélja, mint a gyümölcsíz. Ma bulizunk egy jót, mondom, bulizunk egy jót. Gyere, haver, kapjál fel egy nagy zakót. Ha úgy akarjátok, ha minden szabad, csak a kezeken nem matatunk az asztal alatt. Mit tudom én, hogy bármi történhet, tapsoljatok, én meg mesélek. Az első lány, ő párizsi volt, a római lány, mint egy örgőkót. A vatikáni doma is oly csodás, egy cukiban fagyizunk, de semmi más. Éjjel a holdat néztük, ő csodálkozott, a lány csillagokat látott és fogaskodott. Majd eltolt magától és imádkozott, én meg úgy éreztem, hogy felrobbanok. Miami Beach-en, a Beluga Bay-ben, Milky Way tettem Los Angeles-ben, Saint-Tropez-i strandot, hiszteltem egy jót, benyomtam egy Bacardit és imádom a mambot. Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Kanada, India, Kína és Arábia, a legjobbak még mindig a német sörök, de a magyar lányok ehhez képest ördögök. Az első lány, ő párizsi volt, a római lány, mint a törgők volt, a vatikáni zomba is oly csodás, a cukiban fagyítunk, de semmi más. Éjjel a holdat néztük, ő csodálkozott, talán csillagokat látott és fogadkozott, egy eltolt magától és imádkozott, én meg úgy éreztem, hogy felrobbanok. Tikettel, ti nyertetek a tikettel, ti nyertetek a tikettel. Az első lány, ő párizsi volt, a római lány, mint egy örgők volt. A vatikáni domba is oly csodás, a cukiban fagyítunk, de semmi más. Éjjel a holdat néztünk, ő csodálkozott, talán csillagokat látott és fogadkozott. Majd eltolt magától és imádkozott, én meg úgy éreztem, hogy felrobbanok. Az első lány, ő párizsi volt, a római lány, mint egy örgők volt. A vatikáni domba is oly csodás, a cukiban fagyítunk, de semmi más. Egy cukiban fagyítunk, de semmi más. Egy cukiban fagyítunk, de semmi más. Hát igen, ez volt a bünti, párizsi meggyűnődött. De most őszintén tegyük a szívünkre, ez egy büntetés volt, ez valójában. Egy volt, ez egy csoda volt. Ez itt a Hit remény zsűrölet Komár Lászlóval, Robbal, aki a két nagy király. Ők jönnek a kis... Robbal a két nagy... Ja, igen. Ki Komár László és Rob. Ők jönnek az újszülötthez, aki Pávó Miki. Szerintem. Ők jönnek az Ács édesapjához, aki párizsi Miki. És ők jönnek, aki az édesanyja Pávónak. Ez itt a Hit remény zsűrölet. 243385, valaki azt mondta, hogy rossz a hangom. Nem. Az én hangomat emelte ki. Hát ezzel természetesen engem fikázott. Az SMS-ünket, azt már be se kell mondani, nem Cseti? Egy kicsit pihenjünk, most már nem is mondjuk be. 0630. Hanem kiabáljuk. 0630. 9. 9. 9. 8. 9. 8. 6. És ez pedig az Inexis lesz. Pávó kedvenc zenésze. Az egyik kedvenc zenekarom, így van. Gondoltátok-e volna, gyerekek, hogy még minden mai napig Pávónak ki van a hálószobája tapétázva Mike Hutchins képével? Így van, de a dal mégis neked szól, kedves barátom. Köszönöm szépen. Ne veszítsd el a fejed. Nem. Nem fogok fordulni, ne haragudjatok. Don't lose your head. Este fel 98.6. Most is love, and that's very deep. itt a Hitremény zsűrölet, a Hitremény zsűrölet hullámhosszán a 98.6-on, ami az estetem jelzője itt az étterben. A YouTube-t hallottátok, és a Pop Music. Most pedig a YouTube egyik Epigon zenekara, live-ekje, mi is fel szoktunk lépni néha, Bono, Edge és a másik két fiú, akinek senki sem tudja a nevét szerepében. Tehát itt van velünk Cseti, itt vagyok én Párizs, itt van Pávo, és itt van Rob, a akivel Robi, szerintem Robocska. Bankot robbantottunk. Hoppá! Csata! Halló! Szia! Halló, halló! Hello! Hello! Várj, nagyon rosszul hallunk téged. Karola vagyok. Szia, Karola! Aki ráfarola? Egy számot. Melyiket szeretnéd, Karola? Parancsolsz? Mit? Red Hot Chili Peppers. Én valami nagyon-nagyon... Karola. Csak amerikaiul, Red Hot Chili Peppers. Én megmondom, én, édesem szívem, hogy én valami nagyon-nagyon trágárat hallottam kétszer is. Igen. Teljesen félre hallottam. Azért olyan fátyolos a hangod, mint a hajnali harmadban. Meg a Párizsi mindig másra gondol hirtelen, amikor te telefonálsz. Mennyi idős vagy, Karola drága? 15. 25. Én 25-öt hallottam. Jaj, édes 25. Kérdezkest, hogy hadd halljak félre, de még dolgokat. Van barátod? Nincs. Jó, hallottad. Igen. Azt hallottam, hogy azt mondja Karola, nincs. Ugye milyen kedves hangja van a Párizsi bácsinak? Igen. Nagyon. Nagyon. Igen. Én azt hiszem, hogy igen. Nagyon azt mondta. Igen, nagyon. Igen, nagyon. És hogy azért ugye el tudod vele képzelni, hogy egy estét eltöltenétek együtt? Persze. Igen. Persze. Mit csinálnánk? Red Hot Chili Peppers-t hallgatnánk. Red Hot Chili Peppers-t hallgatnánk. Hol? Hol? Nem tudom. Nem tudom. Mindegy! Csak Red Hot Chili Peppers legyen. De nálam vagy anyukádéknál? Nem tudom. Nem tudom, mindegy. Mindegy. Figyelj, megbeszéljük a Robban. De most kiment. Mások által szépnek mondott vagy? Nem tudom. De miért, hogyha tükörben nézel, mit akkor például ABC válasz, jó? És akkor ki kell választ, kit látsz? A vasorú bábát. Nem. Nem. Nem. Samantha Foxot. Nem. C-válasz? C-válasz? Naomi Campbellt. Nem. Igen, azt hallottam, azt mondta igen. Claudia Schiffer? Őt sem. Szőke vagy? Nem. Vörös? Barna. Barna. Törőcsik Marit? Őt sem. Őt sem, de határeset. Én azt hallottam. Ki jut még eszünkbe egy nő? A mamát? Mama. De. Mamámra? Olyan, a mamámra hasonlítasz? Igen. Istenem. Szép vagy. Nagyon-nagyon szép asszony vagy. És nagyon fiatal. Jó, hát mondom, megbeszélem a Robban, ha visszajött. Te vagy Karola, tehát hogyha én, és akkor együtt lennénk, és akkor én azt mondanám, hogy ha kávé keserű, ha a mártással vagyunk, csak egy szót kiáltok, csak annyit, hogy Karola. Igen. És akkor te már is jönnél? Nem. Nem. És nem lenne, hogy már is sócukor hull társába, mártásba? És már meg, hogy a Red Hot Chili Peppers vagyok. Mindegy, amíg a gép játszik, addig... Karola, köszönjük, hogy telefonáltál. Beszélj a Robban, ha visszajött, jó? Köszönjük. Szia. Mert most a gép játszik még hozzá, a High Voltage-et játszok. Okay. Neked, jó? 50 forintot dobtam be ez a kislány. Képzeltem magam gyíknek. A múltkor játszottál Kameleont. Az olyan vicces volt. Tényleg, emlékszem rá. Az nagyon vicces volt. Én is jól szórakoztam egyébként játék közben. Tehát már maga a játék is annak az öröme, hogy olyan jól szórakoztak rá. A munkakat feldobott, igen. Hát igen, a nevetés valódi orvosság. Itt a mosoly politikája. Itt a... hogy hívtak? Estetem 98.6. Nem, de a Dr. Prof. Med... Pávó? Nem, te vagy. Dr. Med Univ. Dr. Med Univ Párizsi és Dr. Prof. Pávó. Halló! Rob! Halló! Halló, szia! Köszönjük szépen, hogy letetted és átadod a normális hallgatóknak a vonalat. A telefonszámunk, ami most már kizárólag csak a jó fejeknek dumálunk. 240-33-85. Az SMS elérhetőségünk kizárólag kettessel kezdődő számú lányoknak. 0639-986-986. Halló! Csett. Halló! Sziasztok! És ti vagy? Hi? Talált süllyed. Kész vagyok. Na puszázlak, mondjad. Na, mi volt ma veletek? Te Batka vagy Bugyiból? Nem. Ki vagy? Talált. Kis ide? Talált ki. Azt mondta, talált ki. Honnan tudnám? Hát az Isten álljon meg. Na jó, nem, megmondom, Adrien vagyok. Adrien. Na. Jó, hogy a nevét kellett volna kitalálnom, érted? Igen. Adrien. Miről akarsz velünk beszélgetni? Segítsünk? Igen. Gond van? Miben, Adri? Hát, Suli? Szabad ne felejtsd. Rob, százszor megmondtam már, hogy vagy dumálunk, vagy bömböltetjük a magnót. Köszönöm szépen. Mondjatok, ennyibe tartoztunk neked. Na, szóval az a gond. Na, mi a gond? Hány éves vagy? 14. 14? 14. Nem, te 11-et hallottál, 14. Igen. Igen, mi a gond? Hogy mi most vagyunk 8-osok. Uh-huh. Furcsa ebben a korban, szívem. És hogy most ebben az év végén fogunk ballagni. Ebben az év végén? Jó, ezen az év végén. Uh-huh. Idén. Zseni osztályfőnök kitalálta. Zseni osztályfőnök. Idén, év végén. Igen? Igen? Hogy keringőt kell táncolni. Elől a más egyik láb, utána a másik láb, igen, tehát... Néptáztam el, aki tanítja a táncot. Igen. Az természetesen beállított a legbénább csávó mellé. Hogy néz ki? Mert hogy magasságba hozzám illik. Ja? Hogy néz ki? Hát... Hogy néz ki egy béna csávó? Zsíros haj. Pattanással borított arc. Hol? Ettől eltekintve egy a egyben Mel Gibson. Moonface? Igen? Hát elég gáz. Elég gáz, igen. De te jó csaj vagy? Hát mások szerint igen. Volt, csak rágyújtottam egy gyufára, mert közben gyertyázunk itt a Pávóval. Igen, meggyújtottunk egy szép gyertyát a palikaron. Illatos gyertyát, mindig amikor beülünk, ezt csináljuk. No, azt akartuk kérdezni a Párizsival így, hát kvázi indirekte, hogy a mások, a gyertyafénynél, ha leírnának téged, akkor mit mondanának? Pattanásos vagy? Nem. A zsenió fő beosztott volna téged a legjobb csajok közé? Hát lehet. 168 centi. Ehhez testalkatod sportos? Hát mit mondtok sportos? Hát hogy mi számít 168-hoz képest így a szélesség? Ja, nem vagyok dagadt, hogy arra mondtok. Úgy vékony csaj. Vékony csaj. Nem annyira vékony. De nagy mellekkel? Hát... Vagy ilyen emel... Koromhoz képest azt mondják, hogy érett vagyok. Mekkora? Na most tényleg, csak azért, hogy a tanácsadás véget, hogy mit csináljál ezzel a fiúval? Hát, azt mondom, elmére? Igen. 85. 85, ehhez a korhoz képest? Igen, az jó. Igen. Jó, tehát, és beosztottak egy fiúhoz, akinek zsíros a haja, patanásos az arca, csúnya, térdégér a keze. Hogy ezek ilyen fakadókelések a fiú arcán, vagy... Nem. Kis halszemek. Igazából a másik probléma a fiúval, hogy ilyen nagyon ritkás bajusza van, amit viszont még nem borotvál, és ezért egy kicsit így ilyen hosszú, csúnya szőrök lógnak ki a... Pontosan. Ezt a magam korában csehszlovák bajusznak hívták. Ráadásul, ha teheti, csak flanelingbe jár, és farmerbe. Igen? Igen. Na, ballagáson ott fogok vele égni. Van pasit? Hát most nincs. Most nincs. Akkor majd lesz. Mikor lesz a ballagás? Hát május. Mikor van a ballagás? Május. Most kezdtük el tanulni. Most október van, ne aggódj. Egyrészt még rengeteg minden történhet addig. Például, vesz egy pasit, mondjuk a párizsi. Visszabukom a nyolcba. Vagy egyszerűen csak eléd megy a suliba az autójával. És azt mondja, hogy... Adrien, párizsi vagyok, szeretnék veled járni. És akkor megmondom, mi lesz. Az lesz, hogy megy a... Hogy jelenti a szalagot? Nem. A ballagás. És meg megy a keringőző. Ballagás nem szokás keringőzni. Náluk lehet, hogy szokás. Jó, most miért az Adrien? Most miért? Jó. Párizsi, ne húzd föl magad. Légy szíves, ne herótizd a csajomat. Megy jó? A tánc. Semmi más nincs. Megy a tánc. Ő táncol a zsíros arcú pattanásos bőrű fiúval. Én ott vagyok a... És te ott ülsz elől. És te úgy, mint az Antonio Banderas. A keringő közepén, így, mint az Antonio Banderas. Van egy piros nagy övem, ugye? Egy nagy piros övbe, fekete felső, fehér nadrág, ott ülsz. Nem, fordítva, fekete nadrág, fekete nadrág, felső, így van, kigombolva, így V-alakba, köldökig. Aranykereszt. Borzasztó nagy aranykereszt. Tűz Máriával. És ott ül a párizsi jelöl, és akkor te a keringő közben semmi más nem csinálsz, mint megfogod, és az egyik pörgésnél így elengeded a fiút. Semmi, várjál, ne énekelj. Elengeded a fiút, csak így lazán nem ellököd, vagy elengeded, oda keringesz a párizsihoz, és áthajolsz így a hoki palánkon, ami ott elválasztja a táncolókat a közönségtől, és megfogod egy kicsit így a tarkójánál, én tudod, hogy Hello, baby. A nyaka és a tarkója közre így ráfogsz, és így ezt sem megcsókolod. És akkor utána én tudni fogom, az ölembe veszlek szívem, a halszemoptikás fiú, csak néz, lassan-lassan felfakadnak a kis halszemek az arcán. Én elkezdek tapsolni. Mindenki áll, a nagymamák sírnak, a könnyüket törögetik, azt mondanák, hogy bárcsak ilyen lett volna, beülünk a hófehér Puma Mercedesbe, lemegyünk valahol okay, Csorvát környékére. Ezt megbeszéltük. Körös parton leszünk, felverik a sátrat, és elindul a bugi. Semmi más nem mondom. Fogok neked énekelni egy számot, aminek ez a címe, hogy üljenek a fiúk elébe a lányok. Bye. Lány, ez itt a Hit Reményzsúrulat, az SFM 98.6-on, halló! Szia! Halló! Halló! Halló! Halló! Halló, halló! Na én vagy, mi ez a rajcsúr? Rajcsúr! Rajcsúr! Ramazuri! Ramazuri! Erről! Saját mocskunkban fetrengünk! Már megint szétaláztok mindenkit! Nem igaz, nem igaz, nem igaz, nem igaz, figyeld, ez olyan szeretet hangja van ma. Milyen? A szeretet hangja van ma. Szeretet? Igen. A szeretet. Ping. És ez a szám, ez volt a szeretet, a király. Ez az erő, a szeretet ereje volt. Te ki vagy? Jaj, de nagyon halkan hallak titeket ám. Ó, akkor... jaj, mi lesz most? Gyere, ülj az ölembe, te lány. Na, mondja, hol van, merre, meddig, mi van? Mi van, mondd a nevet. Andi. Andi. Véletlen, mert Andi. Hány éves vagy, Andi? Nati. House. Honnan beszélsz? Andi. Otthonról. Pesten van ez? Tessék? Pesten van az? Pesten, igen. Pesten vagy Budán? Hát, sajnos Pesten. Miért sajnos? Hát sajnos ez. Magunk is pestiek vagyunk. A párizsi angyal. A végtelenség szak szülöttei. Nem hiszem el. Én magam Újlipótvárosi vagyok. Jó, én a Kunfölgyiben születtem, édes, és de Angyalföldön nőttem fel, és most pedig az Újlipében lakom. Igen, Angyalföldön mi van? Angyalföldön születtem. Angyalföldi gyereknek születtem. Angyalföldi gyereknek születtem, aki ma este, Andi, annak örül, és azt ünnepli, hogy a Vasas már nem 12., hanem 11. Bajnok igazi pesti srác. Micsoda, Bajnokok Ligája összefoglaló volt megint? Nem. Abba volt a Vasas, igen. Jaj, de hát nem kizértem figyelem. Én dolgozom. Mi csinálsz? 20 évesen? 20 évesen itt ülök a laptopom előtt és dolgozom. Laptopod van 20 évesen? Nem az enyém sajnos. És mit dolgozol? Hát ez ilyen nagyon bonyolult dolog, ilyen plakátfelmérő gyerek vagyok. Mi? Milyen plakát? Milyen plakátokat mérsz fel? Hát ilyen, ezeket az óriás plakátokat. Óriás plakátokat, amik itt szanaszéjjel vannak mindenhol. Körülbelül egy kerületben ilyen 1500 plakát, és akkor szépen oda kell menni, le kell írni, hogy honnan látható, mit csinál, lápa, zebra, busz, megvilágítás, igen, forgalom. Van-e a közelben közért? Satöbbi, ja. Mi, de én is csináltál, nyomta ilyen? Nem, mindegy, nem érdekel. Én viszont ragasztottam óriás plakátot. De várjál, és kinek csinálod? Kinek? Hát egy ilyen monitoring cégnek. Most? Csinálod? Hát nem, most viszem be a gépbe az adatokat. Ja, értem. És jók az adatok? Mi az a monitoring cég? Állatjók, én fejből kitalálom az összeset, úgyhogy király mindegyik. Tényleg? Be se járod a táblákat? De, bejárjuk, de csak lefotózzuk őket, mert fotó is kell, és hogy ott álljunk a laptoppal, az egy kicsit húzós. És akkor így fejből beírod az adatokat, függetlenül attól, hogy milyen volt a tábla? Már annyiszor voltunk ott, hogy izé, mert amúgy is kell fotózni őket, a reklámokat kell fotózni, de ez most nem reklámfelmérés, hanem magát a táblát, a HVK, outdoor, tötter. Töttörö? Töttörö. És akkor tök mindegy, így össze-vissza beírsz mindenféle adatot? Hát nem össze-vissza, hanem azért ahhoz mérten, amilyen az út, meg amilyen a környezet, hogy beépített, nem beépített. De azért bele-bele csúszik egy-két kamu, Andi, nem? Hát egy kis kamu azért, igen. Egy kis kamu azért. Hát így bízzon az ember a kutatásokba. Jól fizetnek a monitoring cégnél? Hát kicsit melós ahhoz, hogy ez... De mi táblánként fizetnek? Tessék? Táblánként fizetnek? Táblánként fizet, hát ilyen 200 forint. Na, 1500 tábla, akkor ezek szerint 3 rongy van meg egy kerületben? Nem egy kerületből annyi tábla nincs, annyi táblát nem kell fölmérni, mert a fele körülbelül ilyen illegális, úgyhogy azt nem lehet. Milyen rosszul érsz, Andi? Illegális táblák vannak? Jaja. Nem mondod. Hát van egy pár. Azt a mindenit. Mik vannak? Semmi nincs ráírva, se panelkód, se semmi. A macska csípje meg. A macska. Ez olyan, mint a maszek, az a taxis, tudod, a hiéna? Az, pont olyan. És a prizma táblákat is méred, ezeket a forgósakat? Aha, az tök jó, az a legkirályabb, mert az 3 táblának számít egy prizma, úgyhogy parami. Viszont fajlagosan azért sokkal több időt kell előtte eltölteni, nem? Hát igen. Ami meg összefordult. Hát igen. Na jó van, hát... Figyelj, Andi, és a statisztikák szerint a lányok például nem ismerkednek telefonban. Te ismerkedsz? Én nagyon szeretem a jó hangú palikat, és imádok. És imádom a pávót ezért. Ugye milyen jó hangja van a párizsinek? Jaj, fantasztikus. Brilla. És ahogy a nyelvével? Hallod? Igen, ahogy variál, azt szeretem. Jaj. Ugye, variálok. Ugye, ahogy van. Táncoltasd meg a kis... is kaméleon. Imádom. Kaméleon. Hambe kap, majd csak figyelj. Jaj, figyelek, figyelek. Valami állati számot adjatok már. Hát, most adom, hát be van készítve. De nekem bekészítve. Ja, hát de. Honnan tudtad, hogy én, de mi? Én tudjuk, hogy mi az. Ne is mondd, jó? Tudjuk, hogy kitaláltuk. Csukd be a szemed. Anni, csukd be a szemed, és ne egy plakátot láss magad előtt. Hanem láss magad előtt ezret, mert nem Pesten vagy, hanem az Amerikai Egyesült Államokban, a nyugati parton. Mennyi pénz, mennyi tábla? Mennyi pénz, mennyi. Ezt vártad. Mekkora buli lesz belőle? És most megkapod. Mennyire kell. Minden csütörtökön, a great idea. On the downbeat, maestro. Észrevettétek, hogy ma mindig előre mondja magát? Mert hogy tudod, jelenleg nem, szóval azért magam, akarom magam előre mondani, mert a végén csattan az ostor, tehát a végére figyel oda mindenki. Haló? Tokere szava kereszt. Ha lesz? Ma lesz. Majd nem sokára fogjuk rakni, de egy újabb probléma érkezett a konzíliumhoz. Kérem, mosakodjunk be először. Én felhúzom a gumikesztyűt, biztos, ami biztos. Jó? A feladó mérnök ember. Sziasztok, HRZ! Szervusz, mérnök! Szervusz! Légy szíves, ez nagyon jó levél, felolvasom, jó? Ez így olyan, mint a Miska bácsi leveles ládája most már, nem? Igen, egyre több ilyen jön. Légy szíves, segítsetek rajtam, nagy az én gondom. A helyzet az, hogy van a lokál konditeremben, zárójel, nem, én nem olyan vagyok, csak én is oda járok néha. Egy pillanat, egy hallgató a vonalban. Haló? Haló? Nem? Nem, folytassuk. Igen, megérez a történet annyit, hogy befejezem. Igen. Tehát van a lokál konditeremben egy nekem nagyon tetsző lány. Minden alkalommal csak őt nézem. Ma megtört a varázs, friss a probléma. Ma megtört a varázs, és odajött mellém tornázni. Tornázni? Tornázni. Üss meg. Odajött mellém tornázni. Bokorba kiszott a Freud, mi? Ennek én nagyon megörültem, és beszélgetést próbáltam kezdeményezni. Sajnos azonban... Ja, figyelj, te, hogy volna kezdeményezni. Ne, hát te is ide gyúrni. Haló, várj, vegyük fel, haló. Haló. Szia. Hello, nagy a gondom. Na, most jó, hagyjuk, mondjad. Hagyjuk mérnököt, mondd, mert neked nagy problémád lehet. Nagy a gondom, kicsi a gondom. Nagy a gondom, kicsi. Csata. Hát maximum. De akkor meg kell mondani. Istenem, nagy a gondom, kicsi a gondom. A kondom. Kicsi a kondom. Ez csatáért mondjuk. Na jó, tehát. Megtört a varázs, és odajött mellém tornázni. Ennek én nagyon megörültem, és beszélgetést próbáltam kezdeni. Hello, szevasz. Sajnos azonban, pont ma emeltem a súlyt, tehát, hogy többet rakott rá. Igen. Ma emeltem a súlyt, ma mentem följebb szérjem. Ma emeltem a súlyt, és ennek következtében a fekvenyomás harmadik sorozatánál egy hatalmasat szellentettem. A lány fintorogva rám nézett, majd átment a másik terembe. Mit gondoltok? Örökre elvágtam magam ennél a lánynál? Kérlek, adjatok tanácsot, mit lehet még ezek után tenni? Köszöni a mérnök. Kedves mérnök, köszönjük. Halló. Köszönjük, segíts, hogy feltárulkoztál. Halló! Jön csak lieg. Itt nyugodtan. Ha akarsz, liegél alatta, de megdumáljuk, jó? Vagy tedd le. Jó, tehát? Hát a letevést választotta. Kedves mérnök, nagyon szépen, nagyon szép levél. Köszönjük a levelet. Igen, válaszoljuk neki. Tehát ő jön össze a konzilium, jó? Na most, ugye... Szellent a fű, szellentett egyet a fű. Az első nap. Hát itt ugye a súly, azt gondolom, az igazi probléma nem azzal van, hogy hogy tehát maga, nem a szellent is maga a probléma, hanem, hogy rögtön, hanem hogy rögtön az első alkalommal, amikor találkoztak. Nem az első alkalommal, régóta nézett egy lányt. Régóta nézte, de ma beszélt vele először. Tehát ma elegyedtek végre szóba, ma indult el a helyes úton a... Ma szökkent szárba a mag. Így van, ma szökkent szárba a mag, ma érett meg a gyümölcs, és ma beszéltek először. Nem, ma bimbózott a kis virág. Virága, a szerelem virága. Fán, igen. De rögtön itt az első alkalommal jött ez a purcantás. Ez a puki. És ez így együtt. Ez a káró katona. Ez így mérnök. Ez így együtt így probléma. No, mérnök. Az orvosi konzilium úgy gondolja, hogy próbáld meg így elfogadtatni magad vele. Tehát például... egy ilyen pukizós vagy. Amit nem szégyelünk, egy az nincs is. Így van. Kettő. Az nem is probléma. Remélem nem vörösödött el a füled, vagy nem volt piros a tenyered. Most az, hogy fintorgott, igazából azt jelenti, hogy tetszel neki. Haló? Igen. Haló? Ez maga mérnök volt szerintem. Mérnök! Figyelj ide! Tehát egyrészt, amire ugye, amit nem szégyelünk, az nincs is. Így van. Igen. Nyilvánvaló. Mondok még valamit. Tehát próbáljunk a hátrányainkból előnyt kovácsolni. Ugye, mérnök? De nem, az lehet. Tehát, hogy a lány fintorogva átment a másik terembe, te félreértetted ezt. Egyáltalán nem aerobikozni, ennyi történt. Nem a szellentésnek szólt, azt várta, hogy utána mész. Igen. És ott is megmutatod, hogy férfi vagy. Vagy mi volt a fintorgás, hogy a nyelvével így megnyalta a duzzadt felső ajkát? Egy. És akkor ez így nyelvével Párizsi megnyalta. Ha valaki nem látta volna, Párizsi megnyalta a száját. A lényeg az, mérnök, hogy szerintünk nyerekbe vagy. Minden esetre elmondjuk neked, mérnök, hogy problémád. Rosszul nem egyedi eset. Nem egyedi eset, de rosszul fogott föl. Na, írjuk meg levélbe, nem? Igen. Jó, hát ezt nem lehet vissza. Műveletek választ. Igen. Kedves mérnök. Kedves? Kedves hallgatónk. Mérnök hallgatónk. Kedves mérnök hallgatónk. Kedves mérnök hallgatónk. Először is fogadja a gratulációinkat szerintem, mert hogy gyúr, tehát törődik a testével. Így van. Fogad gratulációnkat az erőfeszítésért. Amit? Az erőfeszítésért. Amit annak érdekében fejtesz ki. Amit, hát nem, aminek tested... De van egy... Annak érdekében fejtesz ki. Érdekében fejtesz ki. Ki? Hogy satnya. Hogy? Satnya. Nem stánya. Stánya, azt írtam. Satnya. Pondró testedet. Pondró. Nagyon szép lesz. Testedet. Hímportól fénylő. Hímportól fénylő. Büszkeségű. Ezt én már nem értem. Büszkeség. Rokokó, hát nem érted? Büszkeségű. Pillangó idollá képezt ki. Pillangó idollá képezt ki. Azért mondom, Pávó, hogy a pillangó hasonlatot, Pondró pillangó hasonlatot vigyük tovább a szellentésre is. Tehát azért gondoltam ezt az aufszattot. Jó, tehát. Mind a mellett, problémád nem egyedi. Problémád gyakori jelenség. Ho-ho. Ezzel aztán megnyugtattuk szerintem mérnököt. A szakirodalom számos példát ismer. A szakirodalom számos példát ismer, kettős pont zárójel, ismer zárójel, Párizsi Miki. Kit írjak még példának? Szellentés. Alkesz. Végül, de nem utolsó sorban. Nem maradt. Nem utolsó sorban. Egyben meg szoktam írni. Utolsó sorban. Igen. De mindegy, az utolsó sorban. De nem utolsó sorban. És nekem egyszer. De nem utolsó sorban. Tina Turner. Tina Turner. Tehát, szakirodalom számára, igen, és itt voltak a példák. Igen. Nincs gond. Pont. A szellentés... Közügy. Maga az ember. Ugye? Tehát a szellentés maga az ember. Ezt mondhatjuk. Ne, vagy hagyjuk ezt? Vagy a szellentés maga az ember, vagy pestiesen szólva. Ajaj, ettől én félek egy kicsit. Pestiesen szólva. Tetesen szólva... Ne figyelj több felé. Doktor Med. Pukkandúr. Puk. Köszönjük. Kandúr. Az ember... Jó barátja. Legjobb barátja. Az ember legjobb barátja. Tehát... Javallatunk. Javallatunk. Ne érezd, hogy... Ne érezd, vesző, hogy veszett fejszenyele. Épp ellenkezőleg neked áll az ászló. Ezt érteni fogja, nem, Párizsi? Figyelsz? Neked áll az ászló? De mire figyelsz közben, amíg én hátat fordítva gépelek? Füledet nézem. De nem, azon van egy fülhallgató. Nagyon szépen átsüt rajta a lámpa. Nem figyelsz. Neked áll az ászló? Igen. Igen, szellentésed lengeti. Neked az átlag vesző, szellentésed lengeti. Hiszen szellentésed mindig lengeti. Üdvözlettel, ugye? Pont. Jó. Üdvözl, addig vegyük fel a telefont. Üdvözlettel. Halló, itt vagy? Köszönjük szépen, szevasz. Üdvözlettel, de doktor. Szellentésed lengeti, ha az idő engedi. Oldjuk fel ezt a komoly levelet szerintem. Lengeti? Nem, mert mindig lengeti. Kész. Szellentésed lengeti. Üdvözlettel, doktor. Med, Univ, és most tudtam fejből, Párizsi, és doktor prof. Prof. Pávó. Pávó. És elküldjük. Küldés. Jó, hát jó, ezt megválaszoltuk. Mérnöknek is megoldottuk a problémáját, ez az Estefem 98.6, a 243-85-ös szeretetvonalon. A 0639-986-986-os mosolycseten. Illetve az estefem@estefem.hu küldemény e-mailen. Ez pedig nem más, mint a Red Hot Chili Peppers, a Fel a zenekar vendégeként. A számcíme pedig, amit előadnak, a régi karagos sláger, a Karnevál, egy újkori feldolgozása. Nektek küldjük sok szeretettel innen, az Estefem 98.6-ról. Lábatlanba, az Adi laktanyába, Gézának és Bélának. Vágd a szentét, csokola, hit, remény, zsűlölet, Romba, a tegnapi zoknit. Cseti, Pávó és Párizsi.

Párizsi fogadja az SMS-eket. 0-30-9986-986, a jobbokat be is olvassuk. Kámiszer gomba vagyok, tudjátok segíteni? Az a problémám, hogy az én makkom irreálisan nagy, ezért úgy érzem, mintha egy gomba nőtt volna a hasamra. Lennétek a helyembe, még 20 perc van, 11-ig gomba, és akkor utána megválaszoljuk a problémát. Ezzel szemben a lánynak is tudunk válaszolni, aki az imént írt chatnek, aki elment, hogy szexuális élménye volt egy lányjal a hétvégén. Itt egy kérdés. Összejöjjek a punk sráccal, akiben nem vagyok szerelmes, de valamivel mindig elvarázsol, vagy ne? Nem mondom be a nevedet, te szolid punk lány. Kérlek szépen, mindenképp. Egy taraj, ami elvarázsol. Egyszer, muszáj. Egyszer ki kell próbálni. Egy taraj, ami elvarázsol, illetve az a titokzatos valami, ami a punk sráccal van. Vagy ami, már azt, hogy mit hívott össze, hogy ennyire veszély az a titokzatos valami, ami a punksrádban van? Hát, van valami, ami elvarázsol. Valami van a punksrádban, ami elvarázsol. Lehet, hogy a gémkapos a fülében. Vagy lehet, hogy azért, mert egy az egyben el tudja énekelni Sid Vicious-től a My Way-t, amit a Párizsi Olimpia színpadán adott elő. Vagy pedig lehet, hogy a zöld cipőfőző a fekete Neoluxon lefújt bakancsban. Még egyszer kérdezi tőlünk ez a lány, aki küszik le a lányok között. Összejöjjek a punksrácsal, akiben nem vagyok szerelmes, de valamivel mindig elvarázsol, vagy ne? Mindenképp gyere vele össze. Egy e-mailt, kedves párizsi doktor. Doktor Párizsi, egy pillanatra a figyelmét, ha elrabolhatnám. Kérdezsem, doktor. Engedje meg, hogy beolvassam művész nevén. Nincs is művész. Van művész neve? Megjött már a... Bence kérdése. Pont a Bencére akartam kérdezni, doktor Pávó. Megjött már az ő mellkasi röntgenje? Megjött Bence mellkasi röntgenje. Ennek ellenére... Megkérdezem, doktor Rob, hogy az audiovizsgálat is megvolt? Minden rendben volt. Akkor engedje meg, hogy emlékeztessem a beteg panaszára. Kérem, kollega! Kérem, figyeljen! Párizsi doktor, kérem, figyeljen! Párizsi doktor? Igen, parancsoljon! Most egy pillanatig figyeljen! Sziasztok! Írja Bence! Ne próbálj meg mindig visszanézni az SMS monitoron, ilyenkor Bence. Most ide kell figyeljen! Sziasztok! Hát nem segített a kence? Na, tehát... Egy hete kerékpáron mentem a városba számítógépet venni. De olyat, ami formatervezett házban van. Bedobozolva hoztam el a hónom alatt, és itthon kicsomagolva vettem észre, hogy a floppy meghajtó vertikális helyzetben leledzett, tehát függőlegesen, és kísértetésen hasonlít egy formatervezett női nemi szerve. Bence? A függőlegesebbikre, nem a szájra, írja Bence. Függőlegesre, nem a szájra. A vásárlás óta minden nap frusztrál a látvány, hogy egy kvázi m-nával írja szemezek. Végül is nem is ez bosszant, hanem ha megpróbálom belehelyezni a nemi szervem, és ráklikkelek az intézőben a meghajtóra, azt írja ki, hogy az eszköz nem áll készen. Pedig előre letöltött képekkel, amikkel ruhátlan fiatalasszony, és láthatók már be vagyok melegítve, úgymond. Bence. Kérlek segítsetek, előre is hálásan köszönöm, Bence. Ez volt a beteg első panasza. Bence, nagyon gyorsan azt mondom, hogy ez nem biztos, hogy betegség, lehet, hogy ez egy koincidencia. Az én telefonom például azt írja ki, a mobiltelefonom, amikor lezárok egy beszélgetést, nap mint nap, minden percben, amikor fölhívnak, hogy kapcsolat vége. Kapcsolat vége? Igen. Azt mondja, hogy a hívás vége. Nekem kapcsolat vége. És nagyon pessimista. Na milyen, nem? Minden nap ezzel szembesülni. Ehhez képest mi egy floppy? Semmi. Mi? Egyébként nem is mindig, amikor leteszed, nem is egy, azt, hogy kapcsolat vége. Egyébként olyan már volt, hogy kapcsolat megszakadt. Nem is a női klitorisról beszélnénk itt, Bence. Azt is írja, azt nem írja? Kapcsolat megszakadt. Azt nekem írja, hogyha véletlenül szétkapcsol. Kapcsolat megszakadt. De kapcsolat vége, szerintem ez gyönyörű. Bence, én szerintem inkább a Winchester függőleges helyzetbe állított lemez olvasóval, ez igazából szerintem egy ilyen előrehajoló nőt formáz inkább hátulról, nem? És akkor gondolj erre, Bence. Magát éppen leszellenti egy nő, amint éppen előrehajol. Gondoljon erre, ez az első fázis, amikor ki tudunk jönni ebből a szexuális ebből a meghajtó nem áll készen, vagy az eszköz nem áll készen. Az történik, hogy a párizsi közben szemez, pedig megbeszéltük. Jó, válaszoljunk, oké, válaszoljunk a Bencének. Bencének válaszolunk, tehát... Kedves Bence. Pillanat. Kedves hallgató. Műveletek, válasz. Igen. Kedves hallgató. A tárgyrovadba írjuk vissza, hogy mi a tárgya? Probléma. Probléma. A tárgyrovadba írjuk vissza klitoris alakú lemezolvasó. Klitoris alakú lemezolvasó. Olvasó. Igen. Kedves hallgató, kedves Bence. Kedves Bence. Köszönettel vettük értékes hozzászólását. Köszönettel vettük. Értékes hozzászólását. És azt. Szólását. És azt. Hogy lemerte győzni önmagát, hogy és beírt a műsorba. Lemerte győzni önmagát, és írt műsorunkba. Műsorunkba. Problémája? Nem egyedül. Nem egyedül. Problémája? Nem. Problémája? Nem. Nem egyedülálló. Egyedül. Egyedül. Álló. Nem, elírtam. Egyedül. Álló. A szakirodalom erről azt mondja. A szakirodalom erről azt mondja. A floppyra kéne valahogy rávezetni szegényt. A meghajtó. A meghajtó. És a meghajtott fél. Közötti kapcsolat. És a meghajtott fél közötti kapcsolat. Meghajtás. Címszó alatt. Hajtás. Címszó alatt. Található. Található. A. A. A. A. A. A. Szubegó. Jajjaj. A szubegó. Egy állítvány, gyorsan, doktor Bárizsi. Található, az már megvolt, határozóval megoldottam. Tehát a szubegó... meghajtó és a meghajtott fél közötti kapcsolat meghajtás címszó alatt található a szubegó... Fundamentumában. Fundamentumában. Fundamentumában. Most átadom, mint a wrestlingbe, jó? Pacsi! A diagnózis egyszerűen... egyszerűen felállítható... Az eszköz problematikája, problematikája ma már... Meggyújtottam még egy illatgyertyát, jó? Jó, könnyen megoldható. Az eszköz problematikája ma már könnyen megoldható. Forduljon kezelő orvosához. Orvosához. Vagy gyógyszerészéhez. Gyógyszerészéhez. Gyógyszeréhez? Vagy kérdezze meg. De már egy gyógyszeréhez azt értem. Gyógyszeréhez? Gyógyszeréhez? Vagy? Vagy? Kérdezze meg. Igen? A legközelebbi rendszergazdát. A legközelebbi rendszergazdát. Üdvözlettel. Üdvözlettel. A többit már elintézem, addig parancsolj. Okay. Ha már ilyen remekül elintéztétek a pukisrácot, talán nekem is tudtok segíteni. Ha tetszik valaki, mindig hülyén kezdtek el viselkedni vele. Krista, ezt bevalljuk, tudjuk, értjük, de azt szeretnénk tőled kérni, és hogy telefonálj a 240-33-85-re. Hadd fejtsük meg a lelked. Mondd el a problémádat a 06-39-986-986-on, vagy ha annyira gazdagok voltatok, és apa az Opel Corsa mellett még alátolt egy számítógépet is internet eléréssel, akkor írj meg az estefem.hu-ra. Gyerekek, át kell vennem Csepi tisztét. A 0639-986-986 mögött az én drága barátom. És unokatestvéred. Párizsi Miklós. És az estefem.hu-nál nem más, mint az én drága unokatestvérem. És barátom. Ávon. Miki. És aki még itt maradt a vártán, egyfajta fegya. Boroszilovként, aki partizán fiúként a géppuska fészek elé vetette magát, hogy az asztal áthaladtasson. Az elektromos robogó. Az nem más, mint robocska. És az Alabama Tree. És a Walk Up This. 78.6-on. Ciao, dobottanőm nagyon hiányzik, csak egy baj van vele, hogy sötét, mert hagyja, hogy befolyásolják a köcsök barátnői, és nem tudom visszahódítani, segítsetek, Petya, de mielőtt megválaszolnánk ezt a kérdést, Kati van a vonalban, szia! Kati! Halló, Kati! Halló! Halló! Csak azért telefonáltam, mert én vagyok az, aki jövő héten be akartam hozzátok menni. És mi mit mondtunk? Gyere, Kati! Igen. Vár a matiné. Kettes stúdió. És? Hát igazából erről adáson kívül akartam veletek be. De a párizsi nem hagyta. Félre a diszkréciót, Kati. Ez a te, Rob, Pávó és párizsi live act. Robi, nem jön alá, jó? És akkor kérdezősködj. Parancsolj. Mit vársz a stúdiótól? Mire vagy kíváncsi? Hát... nem is tudom. Őszintén, Kati, őszintén. Mire vagy kire? És annak miére? Kérdezem én... Tehátok, négyetekre. De így együtt, vagy külön-külön, egymás után, milyen fontossági sorrendben, kérlek írd körül jobban. Kis szerda esti Beatlesünkből ki volt az a tag, aki először megfogott téged? Paul McCartney, esetleg Ringo Starr, vagy maga John? Vagy George. Nos? Mindig változó, hogy ki a kedvencem. Most éppen kicsoda. És jövő héten ki lesz az, Kati? Tedd a szívedre a kezed, nincs harag. Hát, most te Én a párizsi vagyok. Nem, itt vagyok. Párizsi, nem tudom, furcsa ez a félmosoly az arcodon. Úgy csinálsz, mintha örülnél, de valahogy mégis érzem benned. Hogy is mondjam, csak a féltékenység zöld sárkányát. A zöld szemű szörnyet. A zöld szemű szörnyet fölébredni. A zöld szemű szörny engem távolról sem hagy békén, nem nyughatom, nem alhatom, de Pávó barátom, megmondom neked őszintén, és neked is, Kati, hogy az én szívemnek kiáró két ámornyilat adom nektek kezetekbe, hogy inkább ki legyetek boldogok. Hány éves vagy, Kati? De nézhetlek titeket közben, ezt szerettem volna még kérdezni, fiúk. Na? Nézhet, bár most hirtelen elbizonytalanodtam, hogy miközben. Kati, hát Lajos utca 78, 5. emelet. Ne, várjunk jövő szerdáig, szívem. Pattanj fel a robogóra. Miért? Leeresztett a gumi. Kati. Pumpáljuk fel. Párizsi bácsi fizeti a taxit. Csak hogy nézhesse, értem. Csak hogy nézhesse. Párizsi bácsi finanszíroz hát minket. Engem is megfinanszírozott hússilinget. De szívem, oda küldöm, akkor érted a varázsszönyeget. Alá csúszik az ágyad alá, fölemel. Átrepít a városon. Addig a teli hold előtt. Jó zenét. A jó fejeknek. Élvezzük. Kati. És Párizsit pedig nézi. Repiszönyek. Rep. Száj, Kati. Rep. My number one assassin. kick the mad funk styles. Me, I play the back row, but I'm doing one stair. This is how I freak it, wanna sneak it to the handstand. This way, sigo haciendo rey. OG, with the beat, the mariachi play. Say it is, now from me, you're so uptown. Producing rocks, made harder, so OG style again. Freak it, bumping, based out the carro. OG, he's got more boom, boom than Charo. Third up to that spring, cut to your face, bro. Hold down the needle with the penny or a peso. See all our style, you two create clips. Tres delincuentes, step into the madness. Ez itt a Hit Remézső Lelep, az Estefem 98.6-on, hoppá, adásban vagyunk. Kérünk egy kis csendet. Halló, ki van? Leted le. Mit beszéltél a pávó? Letette. Biztos srác volt, nem pávó? Telefonszámunk 240-33-85, ég, ízlik, ég, pávó, Rob és Párizsi a stúdióban. Halló, szia. Mihály. Mi a tenek problémád? Mondd ki. Nekem az nagy problémám. Mondja a nevem? Mihály. Nem, az nincs is semmi gondom, hogy nevem Mihály, nem. Ha nem? Nem, mert azt mondjuk kedvem a nevemet. Mit nem kedvelsz a világban, Misike? A világban a Misike? Csata. Mondjad? Menni kell az isibe? Csata. Mondjad, Misike. Nem, én azt tudom, hogy miért van minden pisülés után az, hogy a fingilingi kicsike? Csata. Az mindig a gatyámba megy be. Nem tudom, nem tudom, de esik. Problémát nem egyedésen. Misi, az inkontinencia már gyógyítható. Mi? Akkor mi a gyógymód lesz? Na, Misike, az orvostudomány válaszol erre a következő. Problémád nem egyedi. Kedves hallgató, kedves Misi. Problémád nem egyedi, szinte mindennapos. A tatárpöcs már a 12. századtól ismert fali ábrázolásokon és gobelineken. A tatárpöcs. Ez a neve? Nem, most találtam ki. Jó. Ilyen okos, kreatív srác, ugye Misi? Várjál. Jobb fej vagyok, mint a tornatanár, nem? Hiába nem nyomom biológia tanárnőt. A középkorban... tehát a tatárpöcsre visszatérve. A középkorban a régi, már honfoglalt magyarok csak úgy emlegették Pisipöcs. De hogy közelebb menjünk a témához. Vegyük a prepubertáns pénisz szerkezetét gorcsú alá. Tekintsük meg jobban a szerkezetet. 6. általános után, de még közvetlenül 7. előtt. Misi. Egyfajta részleges inkontinencia lép fel a csihedereknél. Nevezik ezt a köznyelvben magömlésnek is. Nevezik ezt, hogy is mondjam, eső utáni giliszta szindrómának is. Nevezik ezt éjszakai gúnyos kacajnak is. Kicsi még a kicsike szindrómának, nagyot társít kicsike. De semmi baj, Misike. Nem gond a Pisike. Hogyha mindig rendesen betelefonálsz Pápó bácsinak, kis Párizsi bácsinak. Ide, a Hit Remény zsűrölesbe. Ugrálj az ágyon a kis pizsamádban. Can you dig it? Who's the cat that woke up out when there's danger all about? Right on. They say this cat Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. Funky music, a White Cherry-től, de előtte. Give It Up or Turn It Loose, James Brown-től, Papa Was a Rolling Stone, a Warzone, Just All I Ever Wanted, a Human League-től, majd Mucsuk Péter Ricsi ajánlója, és újra a Play That Funky Music, ezt magunk is énekeltük, amikor mi még nem is ismertük egymást. Ilyen kicsi voltál, Rob. De előtte. Ciao, dobotanőm nagyon hiányzik, csak egy baj van vele, hogy sötét, mert hagyja, hogy befolyásolják a köcsök barátnői, és nem tudom visszahódítani, segítsetek, Petya, mi a jó tanács, Petyának robadjutás fogja megválaszolni ezt a tételt. Én ezt most továbbadnám inkább. Kérlek szépen, SMS-ben gyors megoldás, 160 karakterben tudunk csak válaszolni. Kérlek szépen, írom, nagyon gyorsan tudunk csak válaszolni. A megoldás, csajozd be a barátnőit. Csajozd be a barátnőit, helyes. Küldés. És már kész is jöhet a mindenkinek. Csajozd be a barátnőit, kérlek szépen, Petya. Már küldöm is. Úgy, mi a doktor bácsi, smiley. Szakíts csak a barátommal, vagy ne, én erre gyorsan megadnék egy igen. Eléggé nem törődik velem, és már múlt szombat óta nem is találkoztunk, ha nem hívnám. Lese, ha someone, mi a válasz someone-nak? Someone-nak a válasz. Doktor. Rövid professzor. És velős. Kérlek szépen, 10.38. Csak ennyit, 10.38. Lajos utca 76. 70, nem, mennyi, ez a cím? 78, Lajos utca 78. 78. Lajos utca 78. 5. emelet. 8. Ezt már csak szóban mondjuk. 5. emelet. Hisz remény zsűrölet. H-E-Z. Ez pedig itt a White Cherry, egy nagyon-nagyon régi Las Vegas-i banda, akik még valahol Seattle környékén jöttek össze egy antiglobalizáció brus tüntetésen. Aztán költöztek le a sivatagba, ahol minden olyan. 95.6 és a HRZ. Pávó, jó estét! Jó estét, jó estét! Nagyon sokaknak feltűnt a probléma Petyával. Jött is egy SMS az én drága párizsi barátomnak. Nem más, mint hogy Petya azt üzeni, hogy Juditnak, hogy ne hallgasson másra, csak őre, mert imádja Petya Juditot. Judit egyébként, Petya imádja Juditot. Judit imádja Petya. Petya imádja Juditot. Ja, és ne hallgasson. Ne hallgasson másra, ne hallgasson a köcsök barátnőjére, mondhatom ezt már elmúlt. Tehát 11. Juditnak üzeni Petya. De nem, a Juditnak hívják Judit Petya. Judit egyébként a megérzésre Velencei, és Petya szerintem Martonvásári srác. Nem mondod ezt egy SMS-ből, tudod? Nem, erre ráhibáztam, mint Uri Geller a Platina Kanárra. Ciao fiúk, szeretném, ha benyomnátok a számom az éterbe, hogy egy-két csinos, kedves, erotikus hangú lány megfűszerezze az éjszakámat. Üdv, Csaba! Nos, Csabi. 98 792 3. Ez szerintem egy kicsivel több. És még van egy olyan... Nem, mi az? Ez egy rendes számos. De nem kétszer költe el a 20-at, mondom. Tehát 0620-98-79-230. Tehát ez még egyszer ismétlem Csabi számát, lányok. 0620-98-79-230. Erotikus hangú lányok telefonját várja a Csaba. 11 óra múlt 7 perccel. Csörög a telefonunk, fölveszem. Ki az? Lóri, beszélek. Szevasz. Le is teszem. Hello, fiúk. Fikidi szerint a tatárpötyre a megoldás. Fikidi, ez a Fikidi lenne? Fikidi a rádiós műsorvezető. Ő is az Estefem 98.6-ot és a hitreményzsülületet hallgatja. Jegyzettöm vele a térdén. Hello, fiúk. Fikidi szerint a tatárpötyre a megoldás, ha a becses részt langyos vízzel illetjük. Szia! Ezzel csók, nyuszi, nos, nyuszi, én is ezt csinálom. Az a helyzet, hogy a langyos víz az a gyakorlatilag mosást is jelenti egyben, nem? Igen. Helyes. Csupa értékes SMS üzenet 0639986986-on. Érkeznek az e-mailek az estefem@estefem.hu-ra, és jönnek a telefonok a 240. Remek a műsor, szépen szólnak a zenék. 33-85-re beszéltem, és szerettem volna felkonferálni a következő számot, amit a Rob már be is készített. Jó, de előtte azért valamit, egy kis öntöményt, hogy jó lessen. Neked szól, Pávó, legalább 33,3%-ban, 4 darab 3-as, ez maga a tökély, remek a műsor, szépen szólnak a zenék, de az általatok adott jó tanácsok a legjobbak. Üdv, Lídia. Lídiaként mondom neked, Pávó. Kemény vagy, mint a Lídia. Ismételem, hogy Vazelin és Lídia, neked szól most, Lídia. James Brown. Estefem 98.6. köszönjük James, és köszönjük a zenekarnak is. James, what are you doing when you are not making music? Well, we brought it out, the music goes on. És egy kedves telefonáló a vonalban, aki egy este fennpólóért egy telefonszexet ígért, és átvágott minket csúnyán. Hát átvert téged. Szerintetek vannak igazán izgalmas, intelligens, jó humorú lányok? Kezdem feladni így egy hallgató doktor úr. Nézd, fiam. Mondjunk valami azonosított. Nevet írt? Nem. Nem, be tudom mondani a mobil számát esetleg. Mondd be a mobil számát. A 3620, a plusz 3620, mondom a külföldi hallgatóinknak, 956, 10, 60, és még lehet találgatni. Mert nem jó oldjuk meg a te problémádat, hanem oldják meg maguk az érintettek, a kérdezettek, a lányok. Pontosan. Van még egy ilyen, hogy Csaba, aki az előbb azt mondta, hogy erotikus hangú lányoknak a telefonját várja. Igen. Hát rosszul küldte el ez a Csibész Csabi, ez a Perna Hajder. Ez a Csintalan. Mit küldött el rosszul? A számát. Mondom a külföldi hallgatóknak, tehát Lízának, Naomi-nak és Klaudiának, hogy plusz 3620, 9879 236 a vágy vonala ma este. Megismétlem, plusz 3620, 9879 236, ahol Csabi, a Csubi várja a telefonokat. Így van. Mi pedig rövid élménybeszámolót tartunk, mert Párizs is, és jó magam is külföldre jártunk a hosszú hétvégén. Távó. Milyen volt Németországban? Vá, alles loke, alles super. Nagyon jó volt, nagyon jól éreztem magam, találkoztam régi kedves barátaimmal. De sokkal fontosabb ennél a kérdés, hogy Párizsi, milyen volt Prágában? Nagyszerű volt. Prágában Prága, az Arany Prága, Zlatna Praha, hogy mondjam, minden igényt kielégített. Mindent, hogy úgy mondjam neked, drága Pávó barátom, majdnem mindent. Majdnem mindent. Mulatozás, szórakozás céljából látogattál-e a királyi városba? Könnyű, nem. Kikapcsolódás, pihenés, és pihentem is, ki is kapcsolódtam, igen. Nagyszerűen éreztem magam. Magam is így tettem Németország hosszú útjain. Ugyan nem kérdeztem, de ez csak azért volt. Mert bunkó vagyok. Halló! Következnék egy nagyon kedves, hogy hívnak köcsinek. Mindenkit is majd tettem. Növényi Tibi. Igen, hát a lényeg az, hogy doktor Alamási nevet, nagy tiszteletel, ügyvezető igazgató úrnak, aki egyébként a vezérigazgatóság elnök. A kazal, nem? Kicsit kis fia szeretne valamit mondani, hogy ő is tud. Na, öcsi, bátran, ide a mikrofonba mondani, én itt meg a kukorica tövében ül a pina mérges, nagyon szép és pina barát. Köszönöm. Vaslánka, apát passzogat másra. Villamos százmű keresni kapni. Pina fasz, egy jó fasz, ebből lesz a kis kopasz. Hallgatóink válaszolnak. Három. Hát a kínkó, mit mondott, hogy leszokt a kínkó? Na, húgatott, nagyon csúnya már. Egyszerűen. Megvoltam, kirúgni a bunkó mágnes. Na. Nagyon nehezen kapcsolom a szétagép. Ja, és többször is megvolt a három. Nem rakjunk be neki még egyszer a Mambo Lafkót? Csak kérdezem. Vagy pedig a Mambo Number 5-nak a feldolgozását. Megvan, az is gondolom, nem? Büntessük meg. Megtaláljuk. És azt mondom, srácok, ma büntessünk Komárral. Parizer kedves, jó ét kíván neked és Pávónak. Ez ugye nincs ide írva. Ja, de nem itt van. Na, olvassam szépen. Olvasom fel, jó? Olvassam, jó ét kíván neked a 31 éves szemét, csaj. De engedd egy kicsit a Pávó fület simogató hangját is az éterbe. Köszönöm. Engedj beszélni, Párizsi. Ezt köszönöm. Kéri egy hallgató. Linda Evangelista. Ezt kéri Linda tőled, Párizsi, hogy hagyj simogassam a hölgy kebleit hajam hajszálaival. Marci imádja Fruzsinát, és el akarja venni feleségül. Viknek üzenem Cassie City-re. Cassie City. Budakeszi City. Hogy imádom, és remélem dobja a pasiát, és engem választ. Drukkoljon nekem mindenki. Kösz! Boril. Mi? Ez egy fiú volt. Boril. Boril. Boril. Hajrá, Boril! Hajrá, Boril! Hajrá, Boril! Mit ír még az SMS? Az SMS falon, ezen a 2x3 méteres kivetítőn, amin Cseti szokta a live SMS parádiát rendezni itt a kettes stúdióban az élő közönségnek, ez szól. Sziasztok! Miért nincs izió? Kérhetek komoly választ? Nem, mi is nagyon sajnáljuk. De hát itt van a Rob. Izil földi helytartója. És tudjátok, mit csinál? Büntet. És Izil harmadnapra föl fog támadni, és lejön az égből. És Rob pedig büntet azért a csúnya-csúnya telefonért, amit kaptunk. természetesen az előadó művész nem más, mint maga Korda György. És egy jófajta drum and bass a 70-es évekből. Egy igazi büntetés. Homás a Izil. A hitreménysűrületben. Robtól. Az ezt a párizsi tanispávoktól. Azt mondják, hogy évek óta nem járok a lányok után. Azt mondják, hogy élek tőlük, senkivel se látok már. Nem baj, ha nem tudják, hogy valaki van már. Nem baj, ha nem tudják, hogy valaki vár. Kezembe jár, kis nagy titokban jár. Azt mondják, hogy rajtam kívül mindenki a diszkóba jár. Hogy rajta nevet minden fiú és minden lány. Itt a diszkóba jár. Nevethet mindenki és semmit se látna. Mindenki úgy tudja, hogy egyedül jár. Magába jár. Nézd, nézd, nézd a magányos farkas, gyere nézd. Nézd, nézd, mi senki se vár, akivel nézd. Nézd, nézd, nem járnak a lányok, akit soha. Hogy Szafa is küldött egy SMS-t. Kurvára nem jönnek össze nekem a közgázos csajok, kérdőjel, Szassa. Nem kellett volna az Actionbe játszani, nem? Nem kellett volna az Actionbe játszani. Ilyen egyszerű. Ömlenek az SMS-ek a 0639-986-98-ra. Ami most nem más, mint a Párizsi Love Line. Illetve az estefem@estefem.hu-ra, ami nem más, mint a Talk Directly to Pavo. És itt van a 243-85. A zöld szám. Halló. Nagyon-nagyon ügyes voltál, mint apuka, remélem, hogy te is olyan sokra fogod ígérni, szép nagy darab emberre belőled, mint apukád, és okos is leszel, mert már kívánja, hogy amíg korban. Na, na most már jönnek a bácsák. Tehetséges Bár Prágár. És egyből megoldotta. Igen, és tudja, és mutatja, és teszi, ez a 241385 élő bejelentkezése volt, itt az SFM 98.6-on, de azt mondom, hogy landoljunk egy másik planétán. A szerelem következik. Halló, barátom. Ez a szerelem. Ilyen a szerelem. Egyenes vonalú, egyenletes mozgás. Egy kiegyensúlyozott 440 Hz-es hang. Hang! Párizsi. De Párizsi Miki vagyok. Párizsi, neked az ördög bújt a vonódba. Igen, és itt ficánkol benne, és már csak egy dologra vár, hogy Robi berakja a következő számot. Ami és nem más, mint a Fatboy Slim, és az én egyik személyes kedvencem. Kicsit meglazítom a nyakkendőt, jó? És arra csak gondoltam, úgy ismerünk. Hogy... Push the tempo, yo mama. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. Ezt teszem 98.6, és a hitremény zűlöle. Halló! Beszélj! Halló! Beszélj, mert bepávulok. Halló, Balázs vagyok. Szervusz Balázs. Szervusz Balázs. Nagy örömmel üdvözlünk itt az Éter hullámhosszán. Mi bántja a lelkedet? Én is üdvözlök mindenkit. Csinálod te, vagy csináljuk mi? Hát, inkább ti. Jó. Mi bántja a lelkedet, szívem? Nincs barátnőm. Ó, jaj, micsoda sorscsapás. Előfordul ez mindenkivel, gyakori eset az orvostudományban. Mindennapos eset. Rutinkezelést igényel. Oldjuk meg a problémádat. Oldjuk. Hogyan oldjuk meg? Hát, én mondok egy telefonszámot, és akinek van kedve, az fív. Ehhez egy kicsit többet kell tudnunk róla. Srácok is lehetnek, akik csak dumálni akarnak, meg kölcsön kérni, meg hogy esetleg meg segítsél nekik betolni a kocsiukat? Hát nem. Lányok legyenek. Normálisabb lányok. Normálisabb lányok. Én tiltakozom a homofób megállapodásod ellen, megmondom őszintén. Te férfiakat kizárod a buliból? Igen, pontosan. Na tessék. Mit kell tudni rólad? Csinálj kedvet. De úgy igazán? Hát 24 éves vagyok. Eddig valami. Mivel foglalkozol? Tehát te vagy, mint az ördög, egy paraszthajszállal, vagy valami? Hát, mint az ördög. Mint az ördög? Igen. Egy paraszthajszállal. És mi a szakmád? Mihez értesz? Miről szeretsz beszélni? A hobbiaid? Az mindegy. Az mindegy. Jó. Ez valószínűleg a élő rovarok gyűjtése lehet, nem? Hogy is hívnak? Andor? Balázs. Balázs. Balázs, parancsolj, mondd a számodat, hogyha már ilyen nagy kedvet csináltál magadhoz. Na jó, akkor mondok. Zümögjön a kis hangod, mint a darázs, Balázs. 20-as. 20-as. 364. 364. 72. 72. 21. 21. Tehát 20, 364, 72, 21. Balázs. Milyen igen. Csajokat szeretnél a 20, 364, 72, 21-es fenekező készséggel horog végre kapni? Hát... olyan... Mindegy. Mindegy. Jó, oké. Balázs, akkor ez szerintem minden megbeszél. Max 25 éves korig. Max 25. Kicsit idősebb lehet, mint Balázs. De ne sokkal. Na még egyszer, mennyi ez a szám? Milyen szám? Hú, Balázs, veled nem lesz egyszerű. 20, 362, 21. Köszönjük, Balázs. Balázs. Örülünk, hogy hívtál. Jó. Következik. Balázs kedved száma. És azért a kedves hallgatóért, aki azt írta nekünk, hogy... Halló, szex nagy doktorai! Prága is the best! Minden ott van, ami kell! Kutnahora, ACDC! És ugyebár, sör, bár azt nem tudottan szeretem, de titeket igen, free love, kösz! Senki, mert megtalálok benneteket úgyis. Szeretlek, Judit, Petya, olvasd be, Léci, királyok vagytok. Rock and roll, Petya. Királyok vagytok. Judit, a te királynő. Szeretlek, Judit. A miénk pedig az ACDC. És Angus. Cause either you is just me or just you. Yeah, I'm telling you. SFM 98.6. Minden csütörtök hajnal 3-6-ig Dramandis műsor. Sumába, Mokkal, Modulla. Külföldi hazai zenék, live DJ mixek, party kritikák, interjú. Dramandis a légtérben. The Side of Time Keeper. Don't feel so insecure. Wow, köszönjük szépen. Király műsor, Tomi Siófoknak. Mit szóltok hozzá, hogy még a Csendes Balaton partján is foglak titeket? Egyértelmű. Egyértelmű. Tudtuk. És mindenkit felszólítunk, hogyha lehet, akkor saját eszkábálású, hosszított antennákkal próbálja befogni. Az egyébként Budapest és 60 kilométeres vonzás körzetében hallgatható. Hit? Remény. Zsűrölet című adásunkat. Ami ma egy kis trióra, két ember kis triójára fogyatkozott. Két ember és egy robot triójára. Igen, két ember és egy robot triójára fogyatkozott. Elment. Megfájdult. Elment. Fáj ez nekünk, de bekanyarodtunk gyakorlatilag a kívánságok 20 percébe. Kívánunk Csettinek is? Vagy kívánjuk Csettinek is. Kívánjuk. Mit kívánjuk neki? Rob. Robi. Te mégiscsak egy robot lelkű vagy. Ugyan, kollégák vagytok. Jó, rendben. Megoldom. Kapok rá még 5 percet? Természetesen kívánom. Hát játsszuk le addig a Papa was a Rolling Stone. Jó van akkor. Az nem kívánság, az csak úgy van. Kiválasztjuk a kívánságainkat. Addig hallgassátok meg a ti kívánságotokat. Amit Cseti előkívánságának is felfogunk. Ez az ezüst kívánság. A bronz kívánság az volt, hogy Cseti múljon el az a csúnya, öregemberes fejfájás. És legyen is a régi Cseti háromlábú robot. Ez pedig a Bosnit was, és a Papa was. A Rolling Stone. Rolling Stone, well, and it's sad to find myself missing you when I did. But who knows the reasons you did what you did? I can't help but to wonder why you live your life as a big fat lie. You act like you had no responsibility, cause if you did, it's a bet that you wouldn't be stealing, begging, hustling, and scheming. You could've got a job, but did you know the meaning of work? I'm talking about an honest day's pay, but you was too lazy to be that way. Always trying to take the easy route, that's what they tell me, so I don't doubt. It's for a moment, not for a sec, because you lacked all your self-respect. But it's too late, for you that is. Tomorrow I'll be going on about my biz. And so it's time to put the past behind, erase the anger, and clear my mind. I want to forget the little bit I know, and make sure that I never think so low. Cause I want my kids to grow up and know that I was always there because I loved them so. And that's the least thing that I could do, but that's a lot more than I got from you. Gyakorlatilag a Rob tolmácsolásában, hiszen ez nem más, mint Ralph Trescant és a Sensitivity Chatman ezzel kíván összes csetelő partnerének jó éjszakát. If anybody can fit the description, baby, I